studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnijmy ten występ już dziś, tuż po 19. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 marca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nowa jednostka wojskowa w Olecku wzmocni obronę przesmyku Suwalskiego, mówi szef MON. Ulicami Nowego Targu przeszedł marsz w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Na Litwie dziś druga tura wyborów samorządowych. Na stanowisko mera Wilna walczy dwóch Polaków. Przesmyk Suwalski i system obrony w północnej Polsce wzmocni nowa jednostka utworzona w Olecku w województwie warmińsko-mazurskim, powiedział wicepremier minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak dodał, że nasza wschodnia granica jest wzmacniana także na inne sposoby. Dywizjon Hajmarsów, który trafi do Rzesza, ale także na przykład garnizon w Ostródzie wraca. Już możemy powiedzieć, że wojsko wróciło do Ostródy i jeszcze w kilku innych miejscach w województwie warmińsko-mazurskim ze względu na położenie geograficzne tego województwa i również wzmocnienie samej granicy postanowiliśmy zbudować zapory, które oby nie były używane, ale które też stanowią bardzo ważny taki element odstraszający i obronny. Na wyposażeniu pierwszej warmińskiej brygady, w ramach której powstanie jednostka artyleryjska w Olecku, są koreańskie armatochaubice K-9 i polskie Kraby. Wkrótce trafią też do tej jednostki zamówione w Korei Południowej rakiety Chunmu. O skoordynowanej medialnej nagonce wymierzonej w Jana Pawła II napisał w liście do uczestników Forum Klubów Gazety Polskiej we Wrocławiu prezes Prawa i Sprawiedliwości. Stoimy w obliczu potężnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w postać najwybitniejszego Polaka w naszych dziejach. Kapłana, który walnie przyczynił się do upadku komunizmu i przez dekady kształtował polskie życie duchowe, napisał Jarosław Kaczyński. Dodał, że przez lata byliśmy świadkami różnego typu ataków na Kościół, ale to, z czym mamy do czynienia teraz, jeszcze jakiś czas temu byłoby nie do pomyślenia. Ulicami Nowego Targu przeszedł wczoraj marsz w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Współorganizator marszu, proboszcz sanktuarium świętego Jana Pawła II, ksiądz Jan Karlak, przypomniał, że Ojciec Święty w 1997 roku prosił pod Krokwią w Zakopanem, byśmy bronili krzyża. Dlatego dzisiaj ten krzyż podejmujemy. Krzyż oszczerstw, jakie spadły niesłusznie na świętego Jana Pawła II. Józefa Guziak, współinicjatorka marszu, podkreśliła, że świętość należna jest pamięć. Nie możemy znieść tego, że można szkalować Jana Pawła II. My górale hardzi jesteśmy, butni. Nie pozwolimy sobie na to. Święty Jan Paweł II jest przewodnikiem, do którego musimy sięgać, bo inaczej będziemy pogubieni, wyjaśniał proboszcz kościoła świętej Katarzyny w Nowym Targu, ksiądz Zbigniew Płachta. Zapominaliśmy trochę o Janie Pawle II, więc wykorzystał innych, żeby nam przypomnieć, żebyśmy ponownie zaczęli go słuchać, czytać, a nie stać obok kremówek. 2 kwietnia w Niedzielę Palmową w Zakopanem odbędzie się Marsz Solidarności ze świętym Janem Pawłem II. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Druga tura wyborów samorządowych dziś na Litwie. W rejonie wileńskim o stanowisko mera ubiega się dwóch Polaków. Waldemar Urban ze Związku Chrześcijańskich Rodzin i socjaldemokrata Robert Duchniewicz. Urban ubiega się o to stanowisko po raz pierwszy. W ciągu ostatnich 20 lat wybory w rejonie wileńskim wygrywała Maria Rekść z Polskiej Partii. Rywal Urbana przypomina, że od lat walczy o prawa polskiej mniejszości na Litwie. Duchniewicz zwraca jednak szczególną uwagę na polską oświatę w rejonie wileńskim. Mówią o polepszeniu jakości szkół, gdzie mieszkają ściśle Polacy. Z kolei w rejonie trockim o głosy wyborców walczy Jarosław Narkiewicz z akcji wyborczej Polaków na Litwie. Jego przeciwnik Andrzej Szczatawiciusz jako obecny mer doprowadził m.in. do likwidacji klas 11 i 12 w polskim gimnazjum imienia Longina Komułowskiego w Połukniu. Jeżeli my nie będziemy godnie reprezentowani, to za nas sprawy będą rozstrzygać inni, nie na naszą korzyść. Mówi Narkiewicz. Wiele emocji budzi wybór mera Wilna, a o stanowisko ubiegają się konserwatysta i obecny wicemer Waldas Benkunskas oraz były mer Arturas Złokas. Benkunskas zapowiada, że zaproszenia do koalicji nie dostaną prawdopodobnie polscy radni. Mniej stanowczy w tej kwestii jest Złokas, który w tym tygodniu mówił, że będzie chciał współpracować z przedstawicielami polskiej partii. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Pianistka Beata Wilińska zainaugurowała cykl koncertów Chopin na Rakowieckiej. To seria jednoczęściowych recitali w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, transmitowanych przez Polskie Radio Chopin. Idea koncertów zrodziła się z informacji przekazanych przez Zofię Pilecką, córkę rotmistrza Witolda Pileckiego, mówi dyrektor muzeum Filip Musiał. Będziemy próbowali poprzez tę najpiękniejszą polską muzykę przełamać aurę tego miejsca. Projekt ten rodził się po opowieściach pani Zofii Pileckiej. Mówiła, że jej ojciec grał na fortepianie. Rotmistrz Witold Pilecki, którego mamy honor uznawać za swojego nieoficjalnego patrona. Więc chcemy, aby w tym miejscu, gdzie rotmistrza mordowano, w tym miejscu, w którym mordowano polskich bohaterów, rozbrzmiała muzyka Fryderyka Chopina. Koncerty będą się odbywały w każdą trzecią sobotę miesiąca. Wstęp na nie jest bezpłatny. Będą one transmitowane na antenie Polskiego Radia Chopin. To był Serwis Trójki. Pora na sport, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Raków Częstochowa na autostradzie po tytuł Mistrza Polski. Wczoraj podopieczni trenera Marka Papszuna dali kolejny pokaz siły, mimo że przed własną publicznością przegrywali 0-1, a jednak doprowadzili do wyniku 4-1. Za tydzień mecz na szczycie w Warszawie Raków odwiedzi tracącą 9 punktów w tabeli Legię. W pozostałych wczorajszych meczach remisy Śląsk-Wrocław-Stal Mielec 1-1, Jagiellonia-Białystok-Zagłębie Lubin 2-2 i Pogoń-Szczecin-Korona-Kielce 0-0. Pomocnik Dumy Pomorza Mateusz Łęgowski. Niestety mnóstwo sytuacji w tej fazie finalizacji tego końcowego podania, wykończenia nam trochę brakowało, może trochę też szczęścia, nie chcę oczywiście mówić na to, ale gdzieś tego szczęścia może też po części zabrakło. Bardzo duży niedosyt dla nas i myślę, że też przede wszystkim dla kibiców. Chcemy wygrywać u siebie zawsze i myślę, że stworzyliśmy sobie naprawdę dużo sytuacji. Były te dwie interwencje VAR-u i ta piłka niestety nie chciała wpaść. Jest ten duży niedosyt z przebiegu całego meczu, bo myślę, że byliśmy dużo lepszym zespołem i powinniśmy wygrać. I jeszcze wyjątek z uruchomionej wiosną karuzeli trenerskiej. Bartosz Gaul stracił pracę w Górniku Zabrze. Nowym, starym szkoleniowcem został Jan Urban. Zadanie: utrzymanie Górnika w ekstraklasie. A teraz skoki narciarskie, a raczej loty. Na Mamucie w Vikersund podium bez Polaków. W przedostatnim konkursie zaliczanym do turnieju Row Air, ale i do cyklu Pucharu Świata triumfował Halvor Egner Granerud przed Austriakami Stefanem Kraftem i Danielem Czefeningiem. Polacy nieźle, choć chciałoby się, aby było lepiej. Dawid Kubacki 8, Piotr Żyła 10 i to jego komplementował Jakub Kot, były reprezentant Polski. Piotrek na duży plus, bo to co w Lillehammer się działo, tam było tyle chaosu w tej technice machania rękami i ta dyspozycja fizyczna też po tych mistrzostwach, gdzie Chorupsko złapało, widać, że to nie był Piotrek taki, jaki być powinien i tutaj jeżeli już mamy na 10 miejscu Piotrka, to możemy się spodziewać, że miejmy nadzieję, że jeszcze do końca sezonu troszeczkę zrobi jeszcze krok do przodu i będzie w stanie może nie wygrywać, ale gdzieś tam w tej szóstce się łapać. 17 był Kamil Stoch, 18 Aleksander Zniszczą, a dziś prolog do ostatniego konkursu Row Air o 14.30, pierwsza seria od godziny 16. Działo się też na krajowych parkietach. Siatkarze Lug Lublin wygrali ze Ślepskiem Suwałki 3-1. W zawierciu Warta uporała się z Barkomem Karzany Lwów 3-1. Grały też panie. Grot Budowlani Łódź przegrały z dewelopresem Rzeszów 1-3. Unii Opole wygrało z Azotami Tarnów 3-0. Koszykarze Astorii Bydgoszcz pokonali u siebie Sokoła Łańcut 87-78 i niespodzianka w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie Stal uległa przetrzebionemu składowi Trefla Sopot 79-84. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pogodna, jedynie na Suwalszczyźnie więcej chmur i może tam przelotnie padać, a nawet zagrzmieć. Na termometrach 9 stopni na Helu, 14 w centrum i na południu, 17 na Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. I z ogromną przyjemnością przedstawiam Państwu debiutancki krążek. Pełen marzeń, no i nie tylko. Posłuchajcie Państwo sami. Budzika dźwięk, a może dzisiaj już nie wstanę, chyba wolę spać. Tu dzwoni ktoś, ja nie mam czasu na ankiety, muszę w życie grać. Minuta. minutę, dwie. Przedłużam sen na nogach, ciężko stać, poleżeć chcę. I szczeka pies, ze smyczą w pisku czeka, aż na spacer weźmie mnie. Kawy łyk, została z wczoraj, ale kopa jednak może dać. Przysiady dwa, jak mówi Ewa, lepiej potknąć się niż w miejscu stać. Naciskam start, komputer rusza, jakby zawsze chciało mu się chcieć. Koszula i dres, home office przecież też zasady jakieś musi mieć. Chciałbym raz rzucić wszystko i nie patrzeć wstecz. Parę groszy może złapie dziś. Obalny mit, za wszystko na czym ci zależy, nie zapłacisz kartą PIK. Tak bardzo chcę obudzić się i przestać myśleć, co przyniesie dzień. Zaciskam pięść, bo wierzę, że to wszystko kiedyś musi skończyć się. Utopia, taki covidowy utwór wokalisty, aktora dubbingowego, finalisty programów muzycznych, no znany szerzej publiczności również na YouTubie, gdzie między innymi współtworzy kanał Studio Acanthus i z filmów z jego udziałem. Wielokrotnie użyczał swojego głosu również w produkcjach filmowych, czyli Kuba Jurzyk, witam cię pięknie. Dzień dobry, dzień dobry. No w końcu spełniło się to nasze planowanie, że gdy tylko ukaże się debiutancka płyta, to spotkamy się. To teraz tak od początku marzenie czy utopia ta płyta była w którymś momencie? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ pierwsza płyta nazywa się Pierwsza, dlatego że jest to trochę zbiór utworów, które towarzyszyły mi bardzo długo, bo już praktycznie 10 czy 11 lat na scenie muzycznej praktycznie tylko jako zawód, jako pasja, jako dalej kontynuacja po prostu drogi życiowej. I to są utwory, które powstawały przez cały ten czas. To są pierwsze zauroczenia, pierwsze rozczarowania, pierwsze zawody miłosne, przyjacielskie, przeróżne. To są po prostu takie moje przemyślenia, które mi towarzyszyły przez te właśnie wszystkie lata tej drogi muzycznej. W pewnym momencie na pewno utopia. W pewnym momencie no jest to... Ta płyta tak naprawdę powstała przez to, że moi znajomi zaczęli mnie kopać w cztery litery i mówić, musisz coś z tym zrobić, bo to szkoda, żeby to leżało. I Kuba, kiedy tę płytę wydasz? No dokładnie. I te pytania narosły do takiej dużej po prostu góry, że no trzeba było w końcu coś z tym zrobić. I dlatego ona jest. To jest... Dlatego jest pierwsza. Pierwsza. Patrzę na okładkę. Uwielbiam okładki i uwielbiam, jak płyta jest jeszcze taka prawdziwa. Można dotknąć, popatrzeć. A jeszcze ta płyta jest taka w dotyku. Jak ja ją dostałem pierwszy taka raz. Taka milutka. Tak, jak dostałem ją pierwszy raz z tłoczni, z którą współpracowaliśmy, no to w ogóle genialnie. Ja dostałem, mówię, tak. To tak właśnie sobie wyobrażałem, żeby to był taki mat w dotyku. Ja uwielbiam, ja może jestem staroświecki, albo po prostu doceniam to, że ktoś wydaje album, że mogę go wziąć do ręki i przeczytać. Tak naprawdę co się w środku mieści. Nie muszę szukać, po prostu otwieram i wiem, co się tutaj zadziało na tej płycie. No ja również wiem wtedy, jako dziennikarz muzyczny, co się trochę zadziało z wokalistą, patrząc na zdjęcia, ale ty jesteś taki w trójwymiarze na okładce. Tak, to jest pomysł mojego brata, który zajmuje się hobbystycznie fotografią analogową i on kiedyś pokazał mi wielokrotne naświetlanie jednej kliszy, że można stanąć, naświetlić jedną, nie przewijając filmu, można naświetlić ją jeszcze raz i tak, no wiadomo, trzeba tam ISO i tak dalej, przesłonę poustawiać odpowiednio, żeby tego nie prześwietlić, ale wychodzą właśnie takie cuda, które jakby tworzą taką 3D sytuację i wraz z Karoliną Kwiek, która zrobiła właśnie projekt okładki, stwierdziliśmy, że to może być świetny pomysł do tego, żeby pokazać, jak ta płyta jest różna. Że to są trzy odsłony, trzy twarze Kuba, może i więcej. Trochę tak, może i więcej, dlatego tutaj nie ma pokazanej żadnej emocji tak naprawdę na tych twarzach. Tu nie ma pokazanej złości, miłości, radości czy samotności, ale jest coś się dzieje takiego, że to nie jest statyczne. Jak dla mnie wyszło to dokładnie tak, jak chciałem. Pięknie. Bardzo przyciągające oko również ta okładka w związku z tym i płyta. Pierwsza Kuby Jurzyka. A ten covidowy utwór? Ten covidowy utwór to jest sytuacja, gdzie troszeczkę spływa na ciebie taka dobra energia i taka... Natchnienie o, właśnie. Natchnienie. Spływa na ciebie takie natchnienie, że kładziesz po prostu akord na klawiszu i nagle patrzysz w okno i wiesz, o czym masz napisać. I sytuacja, która się wydarza właśnie w utworze Utopia, bo bardzo długo ten utwór nie miał w ogóle tytułu. Ten utwór, my to dalej nazywamy w zespole utwór Pomysł 9.5. Ze względu na tempo 95, które i tak zmieniło się zupełnie po tym, jak utwór nabrał aranżu większego. I w końcu mówię, jak to nazwać? Jak nazwać takie miejsce właśnie, do którego chciałbym w końcu się wyrwać, bo siedzę w tym domu, cztery ściany mnie przytłaczają, a jeszcze jedynie wtedy... Jedynie pies chce cię wyprowadzić na spacer. Bo już ja nawet nie chcę się wyprowadzać, bo już to nie ma sensu, bo w momencie, kiedy siedzisz w domu i nie masz perspektyw żadnego koncertu, żadnego spotkania z ludźmi, zamykasz się trochę w social mediach, które też nie wiadomo już, kto ci mówi prawdę, kto ci nie mówi prawdy, gdzie to jest, gdzie jakby jest punkt odniesienia tego wszystkiego. Zaczynasz szwirować. Więc no tak jak tutaj jest w tekście swoją drogą jestem tak trochę taki, może nie przytyk, ale takie ukucie tutaj jest do wszystkich właśnie trenerów personalnych. Przysiady dwa, jak mówi Ewa, lepiej potknąć się niż w miejscu stać. O, tak jest dokładny cytat tego. Totalnie no home office, któryśmy gadali poza anteną, że home office, czyli koszula na górze, dresy na dole, nie? Z wszystkim znana dokładnie sytuacja. No i wtedy w którymś momencie wydaje ci się, że po prostu ten dom jest całym światem, a tak. Okazuje się, że na szczęście całym światem nie jest. To posłuchajmy, jak ten cały świat wygląda w wersji Kuby Jurzyka. Jeśli zamknę oczy dziś, nie otworzę jutro znów, to możliwe. A może gdy otworzę je, już nie będzie ciebie tu, to możliwe. zatrzymać czas, żeby jutro było dziś, żeby noc nie zabrała. Wszystko zniknie jak we mgle. Czy uwierzysz? A kiedyś znów zawołasz mnie, lecz to będzie tylko snem. Czy uwierzysz? To jak mogę dziś zatrzymać czas, żeby jutro było nie zabrała. Bajurzyk, cały świat, słowa twoje, tak. Muzyka również twoja. I Kamila Kukli. I Kamila Kukli. No to teraz czas, aby przedstawić całą resztę ekipy, która pomagała ci pracować nad tymi utworami. Jest trochę tych osób, dlatego że, tak jak wspomniałem na początku, jest to płyta, która powstawała bardzo długo i bardzo jestem jej wdzięczny za każde dźwięki, za każde podpowiedzi, za każde usunięcia pewnych taktów i za pewne dodanie ich. Przede wszystkim mój zespół, czyli na perkusji i instrumentach perkusyjnych Tomek Bielecki, Tomek Boruch na gitarach wszystkich możliwych, które tam są. No człowiek genialny, zresztą świetny też kompozytor. Artur Siejka na basie, też człowiek, który, nie wiem chłopaki, może zacznijmy to tak i się okazuje, że to jest wstęp do utworu Czego chcieć więcej, specjalnie właśnie na basie, więc super skromny, ale niesamowicie otwarty na muzykę. Jakub Zaczkowski to jest człowiek, którego poznałem jeszcze w szkole na Bednarskiej w Warszawie, który pomógł mi zrealizować mój dyplom, który jest ze mną chyba najdłużej z tej całej ekipy tutaj. Człowiek, który ogarnia mi muzycznie, chciałoby się powiedzieć, cały świat, ponieważ ja te moje wypociny gdzieś tam, pomysły zbieram na dyktafon, na jakieś kilka akordów, które uważam, że to super będzie brzmiało w ten sposób, czy jakieś przejścia i tak dalej, a on to później trochę ubiera w muzykę i potem na ten temat dyskutujemy. Kuba, z czego pisałeś dyplom? Ja jestem po wydziale wokalno-estradowym właśnie na Bednarskiej. Jestem zawodowym wokalistą. Czyli tak. Z czego ten dyplom? Bo jestem ciekawa, czy z klasyki, czy... Nie, to jest totalnie rozrywka. Na wydziale wokalno-estradowym jest przekrój praktycznie całości, ponieważ jest od opery starowłoszczyzny tak naprawdę, która ma jakby pokazać takie podstawy wokalu, poprzez poezję śpiewaną, poprzez musical, poprzez odrobinę jazzu, żeby liznąć trochę wszystkiego, każdego gatunku po to, żeby można było jakkolwiek później się do tego ustosunkować. Mm-hmm. I spróbować, w czym jesteś naprawdę dobry. Dokładnie. Ja tę szkołę skończyłem już dawno temu, bo już prawie 7 lat temu. Mam oczywiście piękne wspomnienia. Ciągnę zawsze w kierunku klasyki i opery. Jestem ciekawa, jak się w tej operze znalazłeś. Dokładnie pamiętam mój pierwszy utwór, Oczesate. Znaczy, to by była straszna profanacja, gdybym zrobił to teraz tutaj. Jeszcze tym bardziej, skoro mówię, że się interesujesz klasyką i operą. Więc może nie będę tego robił, ale pamiętam tylko kawałek, że jest O cesate di piagarmi o lasciate mi morir. Bardzo prostym dźwiękiem, jakby wiadomo tutaj, jeśli chodzi o całą emisję i wszystko, to my nawet nie próbowaliśmy się zbliżać do klasyki, bo to by było po prostu karykaturalne. To jest zupełnie inna bajka, klasyka, ale... A jak się w tym czułeś? Jak się w tym czułem? Z racji tego, że już robiłem i dubbingi, i różnego rodzaju właśnie covery, musicali, ja dość łatwo przenikam w rolę i jestem w stanie nie mieć jakiegoś, nie wiem, zgrzytu czy jakiejś dziwnej ciarki, żenady na plecach w momencie, kiedy nie czuję się w czymś komfortowo, tylko po prostu to Ale robię. Nie miałeś takiego, a może jednak do nie, opery? Nie, ale bardzo mało brakowało, że dostałbym się dostałbym się, to jest za dużo powiedziane, ale składałem dokumenty do szkoły, totalnie nie mając zielonego pojęcia, czym jest śpiew solowy, bo ja śpiew solowy traktowałem to, że śpiewam sam. A nie, że śpiewam sam, a nie solo, a nie z kimś w duecie, że to wtedy jest jakby duet. Więc śpiew solowy, drodzy państwo, to jest oczywiście klasyka. I złożyłem dokumenty na śpiew klasyczny. Więc mało brakowało, bym dostał wezwanie na egzamin, żeby przygotować jakiś utwór klasyczny i żeby go wykonać. No i to by była jakaś istna masakra, bo albo bym się tam nie pojawił, no albo bym coś szył, co by było jeszcze gorsze. Więc udało mi się szybko przełożyć te dokumenty właśnie na rozrywkę. Wydział wokalno-estradowy, na rozrywkę dokładnie. No to pięknie. No, to teraz tak. Do końca z twoimi muzykami, kolegami, no i jeszcze ci panowie odpowiedzialni za teksty, bo nie wszystkie teksty pisałeś. Tak. Ja właśnie tak nie chciałbym tutaj się a propos wszystkich rozwozić, ponieważ to są zbyt genialni muzycy i profesjonaliści, twórcy w ogóle, producenci muzyczni. To jeszcze inaczej zapytam. Były takie teksty, które dostałeś i stwierdziłeś, dobrze, przytulę je sobie. I właśnie tu a propos tego, tak, chciałem tylko jeszcze bardzo jakby tutaj podkreślić pracę Małgorzaty Nakoniecznej i Kamila Biosia, z którymi znam się właśnie też przez dubbing. I jakby oni wspierali bardzo mocno wokalnie i pomysłami też moje wokale, które już gdzieś tam w pewnym momencie ja się zatraciłem, że mówię, to już ten utwór ma tyle lat. Jak muszę jakiejś świeżości trochę mu dodać? I właśnie tu poprosiłem ich o chórki i o pomoc przy wokalach, ale teksty. To jest sytuacja taka, że tutaj jest Bartek Królak, i Kuba Krukowski. Bartek Królak to jest postać, którą poznałem też 7 lat temu już i powiedział, wiesz co, bo ja ogólnie piszę piosenki, jestem trochę takim studiem Akantus, ale z własnymi piosenkami i myślę, że mam utwór do ciebie, może byś przyjechał do mnie do domu, bo ja mam takie domowe studio, to może byśmy coś nagrali. No i nawet nie wiedziałem, po co jadę i na co jadę i nagraliśmy jednocześnie audio i wideo i powstał utwór Być dla kogoś, który w tym momencie po 6 latach w sieci bez praktycznie żadnej promocji, bez żadnego grania w radiu i czy gdziekolwiek. Nawet ten utwór nie ma włączonego zarabiania na YouTubie, bo po prostu żeśmy go wrzucili i tyle. I sytuacja jest taka, że ma 32 miliony wyświetleń prawie. Tak, a wtedy poznałeś ludzi ze studia Akantus? Nie, ze studia Akantus ludzi to już znam prawie 10 lat, czyli praktycznie od początku takiej mojej drogi muzycznej. No to teraz posłuchamy jednego z utworów wykonanych przez was. Na początku swoim głosem odzywa się Kuba Jurzyk. Utwór, można byłoby powiedzieć, stary jak świat, ale w waszym nowoczesnym, ekstra nowoczesnym wykonaniu. Ten punkt na ziemi wyznaczyli razem. Było ich tylu, że nie zliczył chyba nikt. Niech stanie wieża, piramida marzeń, pomyślał ktoś, a potem ciszę przeciął krzyk. Wybudujemy wieżę, wieżę, wieżę, wieżę. O, choć różne słowa, różny kolor skór, byle się tylko znaleźć o zaziemskiej sferze, gdzieś szczyty gór, gdzie pośród chmur można się z Bogiem samym oko w oko zmierzyć. Schody do raju, Kain chciał tam być i Abel. Ludzie bez krajów, bezimienni konstruktorzy wieży Babel. Żyjemy teraz w różnych stronach ziemi. Swój środek świata już gdzie indziej każdy ma. Lecz wieża Babel zawsze jest marzeniem. Wysoka tak, że w naszych snach dotyka gwiazd. Wybudujemy wieżę, wieżę, wieżę, wieżę. Choć różne słowa, różny kolor skór, byle się tylko znaleźć poza ziemskiej sferze. Gdzie szczyty gór, gdzie pośród chmur można się z Bogiem samym oko w oko zmierzyć. Schody do raju, Kain chciał tam być i Abel. Ludzie bez krajów, bezimienni konstruktorzy wieży Babel. Jak nomadowie bez krajów i korzeni, szukamy Ciebie w katakumbach wielkich miast. Tam wieży Babel odnajdziemy Ciebie. W podziemiach metra potrafimy dotknąć gwiazd. Wybudujemy wieżę, wieżę, wieżę, wieżę. Spełnionych marzeń napiszemy wzór, bo oblicza nie zawsze kończy się na zerze. Nad szczyty gór, powyżej chmur, unieść się w kosmos nie jest trudno w naszej erze. Wybudujemy wieżę, wieżę, wieżę, wieżę. Wieża Babel to bardzo znany utwór z produkcji pierwszego polskiego musicalu Metro, Janusz Józefowicz i Janusz Stokłosa. I wy ze studiem Acanthus zaśpiewaliście to po swojemu i fantastycznie. Jak ty się znalazłeś w tym studiu i jak ono na ciebie wpłynęło? Studio Acanthus to jest tak naprawdę twór Bartka Kozielskiego, który fascynuje się już od naprawdę dzieciaka musicalem. z racji tego, że i troszkę mieszkał w Anglii i jakby tam był, no to mógł dotknąć tego musicalu dużo więcej, dużo bardziej, bliżej. Miliony ludzi przyjeżdżają z całego świata oglądać tę produkcję. Ja sam ostatnio właśnie nawet z nim wybraliśmy się, żeby obejrzeć w końcu Hamiltona, żeby obejrzeć zupełnie inna bajka niż to, co mamy w Polsce. Całe clue, przekazanie, o co chodzi w tym musicalu polskiemu odbiorcy, no to już trzeba było napisać ten tekst zrozumiale dla niego, ale też wziąć pod uwagę to, jak on powstawał, ten musical, kto go pisał, ile miał wtedy lat, jakie w ogóle były wtedy sytuacje polityczne i tak dalej, i tak dalej, więc sytuacja mocno edukacyjna się z tego zrobiła. No właśnie chciałam powiedzieć, że trochę edukacyjni jesteście w tym wszystkim. No tak, jakby, bo my chcemy szerzyć musical w jak najlepszej formie, tym bardziej, że mamy genialnych wokalistów w studiu Acanthus, mamy świetnych muzyków, mamy świetną Dorotę Kozielską, która robi z tych tekstów, no, niesamowite naprawdę dzieła, że się tego da słuchać i da się zrozumieć, o co w tym tak naprawdę wszystkim chodzi. Czy można powiedzieć, że no trochę wracacie do podstaw edukowania przez muzykę, czyli tej edukacji muzycznej, z którą jest różniej wśród młodzieży, myślę, że... i wśród dorosłych tej chwili? No niestety ona jest, w ogóle edukacja muzyczna jest bardzo ciężka, ponieważ muzyka jest tak wszechobecnie dostępna, szybko zmienialna, że ciężko się do czegoś przyzwyczaić, bo zaraz wchodzi coś zupełnie nowego, coś zupełnie innego, coś, co jakby burzy w pewnym stopniu twoją taką podstawę muzyczną. No bo jak ja ostatnio się dowiedziałem od dzieci lat 7-8, pytając ich, jakiej muzyki słuchają albo co lubią, jakie utwory, to się dowiedziałem, że tak naprawdę TikTok jest gatunkiem muzycznym. Co, że tak powiem, no, miałem niesamowicie nieprzyjemną ciarkę na plecach, bo no to już sprowadzasz do pewnego rodzaju patologii. I krzyku, żeby ratować te dzieciaki, dokładnie, dokładnie, bo okazuje się, że jesteśmy otaczani produkcjami muzycznymi, a nie utworami muzycznymi, piosenkami, które miały coś nieść, miały nieść jakąś wartość intelektualną, ale też muzyczną, miały nieść warstwy, harmonię, miały nieść muzykę, która miała koić duszę. I miała nieść treść. Miała nieść treść, a w tym momencie mamy, bo jesteśmy teraz też otaczani przez single, gdzie jakby super, wiadomo, do jakiegoś stopnia, ale ja lubię sobie włączyć cały album, posłuchać, o co artyście chodziło, co ma do przekazania i co w ogóle myśli. Bo tak naprawdę, jeśli chcemy wziąć album, tak jak bierzemy na przykład tę moją płytę do ręki, no to mamy utwór po utworze. Tak samo gdybyśmy wzięli książkę do ręki, też możemy ją zobaczyć, o co w niej chodzi. Mamy spis treści, mamy rozdziały. Wiemy trochę, co ten autor chciał nam przekazać. W singlach tego nie uświadczymy. W singlach jasne, uświadczymy... Jasne, szybko, krótko, tak, i bez obowiązań. Dokładnie. Czyli niestety trochę zmora naszych czasów. Po co naprawiać, skoro można kupić nowe? No właśnie. A ty jesteś takim odważnym człowiekiem, który nie boi się brać udział w różnych produkcjach i różnych wydarzeniach muzycznych. Również takich, które bezpośrednio mówią o trudnych sprawach i istotnych, i o wartościach. Bo myślę sobie teraz o kilku koncertach, w których brałeś udział, koncertach dotykających tekstów patriotycznych, dotykających wartości, haseł, wolność, prawda, miłość, ojczyzna. Ja, to w sumie bardzo ładnie powiedziane, że odważnym człowiekiem jestem. Ja po prostu lubię brać udział w czymś, co czuję, że ma jakiś sens. I jeśli te koncerty, o których powiedziałaś, patriotyczne, to są w ogóle, to dla mnie niesamowite w ogóle przeżycia, bo móc spotkać osobiście powstańców warszawskich, móc z nimi zamienić kilka słów, to jest coś niesamowitego i w ogóle jestem bardzo wdzięczny, że było mi to dane. To zacznijmy od takiego koncertu Naprzód idzie w skier powodzi, piosenki bohaterów nieznanych i tam śpiewałeś cover. No i genialność tego wydarzenia polegała na tym, że ten cover śpiewałeś po swojemu. Mam na myśli piosenkę... Lawinę. Mhm. Tak. Ona w ogóle jest do posłuchania. Ostatnio się dowiedziałem właśnie też na streamingowych tam portalach. Utwór Lawina. Myślę, że jak się pisze Lawina Kuba Jurzyk, to powinno to wyskoczyć. Tak, dlatego, że ja dostając ten utwór do tego koncertu, no czułem, że to nie jest zupełnie moja bajka. Że ani nie jestem góralem, który to zaśpiewa z całą moją sympatią do Golców, ale ten utwór i zaśpiewać go, znając też historię tego utworu, dlaczego w ogóle on powstał, ten utwór. Bardzo duża historia. Duży ciężar. I też duży ładunek emocjonalny, to tak szybko. Generalnie jest to piosenka napisana dla ciotki bodajże, czy babki Golców, która brała udział w Związku Walki Zbrojnej i jako jedna z tych dziewczyn w mundurze zginęła tam przez donosicieli. Tak, więc sytuacja cała jest bardzo taka ciążąca, żeby wykonać ten utwór trochę z takim nastawieniem, jakim został napisany. Ale ja tak jak w sumie powiedziałaś, no nie boję się takich wyzwań, ponieważ czuję, że jeśli mam ze sobą ludzi, a w tym koncercie miałem świetnych aranżerów, muzyków i wiedziałem, że skoro oni w to wchodzą, to ja też w to wchodzę na maksa i robię to tak, jakby to zrobił Kuba Jurzyk, po prostu najlepiej w swoich możliwościach. No to posłuchajmy teraz Lawina. Zakochani, zabici i zdradzeni, rozrzuceni pod pokrywą liści, rozerwani wybuchem nienawiści. Wzięli szale, których dzisiaj nie trzeba nosić wcale. Chociaż kochali się, życiu w niewoli powiedzieli nie. Bez wolności miłość nic nie znaczy, więc i z nimi nie mogło być inaczej. Zeszła nagle z gór, młode dęby starła na wiór. Zaskoczyła, gdy zapadły w sen, potoczyła zboczem nasz hen. Lawina spadła nagle z gór, potoczyła świerki przez gór. By na wiele oniemiałych lat nie pozostał. Lawina Lawina, utwór specjalnie napisany dla braci Golec i też przez nich napisany muzycznie, który Zuzanna Falkowska i Darek Bafaltowski zaaranżowali dla Kuby Jużyka. Tak. Świetnie to zostało bardzo wykonane. Dziękujemy. Ja pamiętam na tym koncercie naprawdę, kiedy słuchało się nawet na backstage'u, no to ciarki przychodziły. Super. No to czyli mission complete. Tak można śpiewać o wolności, prawdzie, miłości, ojczyźnie i wszystkich ważnych słowach i wartościach można śpiewać po swojemu. Można. I to po prostu trzeba. Dociera we współczesny sposób wtedy i do nowoczesnego świata. Mam teraz na myśli piosenki, z którymi zetknąłeś się również tak jak z tymi piosenkami chłopaków ze Związku Walki Zbrojnej albo AK-owców, ponieważ myślę tutaj o piosenkach powstańczych. Ty już zacząłeś trochę o tym mówić, a dokładnie o Ziutku Szczepańskim. Tak. To też było takie spotkanie to niesamowite dla ciebie. Tak, to było drugie spotkanie tak naprawdę z piosenkami powstańczymi, ponieważ pierwsze spotkanie miałem, zostałem zaproszony przez Muzeum Powstania Warszawskiego do koncertu pierwszosierpniowego na Plac Piłsudskiego i to dwukrotnie nawet mi się udało, więc w sumie bardzo, bardzo pięknie wspominam ten czas, ponieważ pierwszy to był przed COVID-em i jeszcze było tam prawie 100 tysięcy ludzi na Placu Piłsudskiego w Warszawie i później była tam przerwa, jakaś coś i dopiero teraz w zeszłym roku znowu to wróciło na Plac Piłsudskiego, gdzie rzeczywiście znowu było ponad tam 100 tysięcy ludzi i miliony przed telewizorami, więc to jest Kuba, niesamowite. I teraz taka sytuacja, kiedy ty śpiewasz piosenki powstańcze z 44 roku i widzisz takie tłumy. Ale tłumy młody. Śpiewające, w ogóle młodych ludzi, którzy śpiewają razem ze mną i... No i co sobie myślisz wtedy? Największy stres chyba, jakiego w ogóle doświadczyłem na scenie. Dlaczego? Dlatego, że to jest narodowe karaoke, ja to trochę nazywam. Oczywiście świetnie, bo i w telewizji jest tekst, i są telebimy, i są teksty rozdawane. I ja tych ludzi prowadzę tym wokalem, ponieważ to nie jest występ, którym ja się pokazuję, popisuję moim wokalem. To jest... Ja pokazuję, jak mamy śpiewać razem. Mhm. A jak się czujesz, kiedy ty śpiewasz? A jeszcze, no bo miałeś taką okazję, jeszcze ich troszeczkę, kilku zostało, siedzą ci powstańcy. Oni patrzą prosto w oczy, niesamowicie po prostu w tych oczach widać wzruszenie, widać tę historię tak naprawdę całą, o której całe te koncerty opowiadają w narracji. Dwa razy na Placu Piłsudskiego i raz właśnie tutaj koncert dla Ziutka w setną rocznicę jego urodzin. Kuba, a czego ty się dowiadujesz, biorąc udział w takich produkcjach, o sobie? dobre pytanie. Ja się dowiaduję o sobie tego, że chyba... Pierwsze, co mi przyszło do głowy, mogłem nie przemyśleć tej odpowiedzi, ale trudno, niech pójdzie na antenie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Że z każdego utworu, z każdego koncertu wyciągam coś nowego i dodaję mu coś takiego, co staje się to unikatowe w pewien sposób. Bo znam utwory, które śpiewam, ale w momencie koncertu dostaję jakiejś takiej niesamowitej energii. A z drugiej strony dowiedziałeś się czegoś z historii? Dotknąłeś tej historii? Oczywiście. Ja w ogóle, przykro mi się przyznać, ale ja praktycznie, może nie do końca samego, no ale tak pod koniec spinania całego koncertu dla Ziutka zrozumiałem, bo rozmawialiśmy z Anną Żochowską a propos tego koncertu, ona mnie zaprosiła, ja powiedziałem oczywiście, Ania, no jakby ja z tobą bardzo dobrze, róbmy ten koncert. Ale nie dotarło do mnie, o co chodzi w tym koncercie. Dopiero podczas prób, podczas przygotowań, podczas dołożenia narracji, podczas tego, że Ania to mówiła, ale to gdzieś tak mi po prostu... Przeleciało. Dla mnie to był koncert powstańczy. Tak? Dla powstanie warszawskie i dalej ten klimat. A potem jak się okazało, że to jest dla człowieka, który napisał Pałacyk Michla, napisał jeszcze x świetnych utworów. Dla poety, który no, nie zdążył się rozwinąć. Młodego człowieka. Więc jakby tutaj jest sytuacja taka i dodatkowo do tego wszystkiego, na pewno pamiętasz z koncertu, na samym końcu wstaje jego przyjaciel, który jest w pierwszym rzędzie, opowiada historię, jak widzi tego Ziutka, który dostał strzał, przenoszą go na ten balkon, na którym on później już kończy swój żywot i on mówi, że jeszcze będziesz żył, bo ty jesteś jeszcze młody. A on mówi, że zaraz będzie miał 100 lat. I masz także typu, jak to jest w ogóle możliwe, że ten człowiek, stuletni żołnierz, który jakby w tym momencie My obchodzimy setną rocznicę, gdzie już setna rocznica urodzin jest czymś abstrakcyjnym. To ten żołnierz, przyjaciel tego Ziutka, siedzi w pierwszym rzędzie na twoim koncercie. I płacze. Płacze. Jak śpiewasz. To jest niesamowite. I to są właśnie emocje, które się dzieją na tych koncertach, które są nie do powtórzenia nigdzie. W studiu byś tego nigdy nie zrobił i na żadnej próbie. A potrzebne są takie emocje? Wokaliście? Bardzo. Bardzo, bo one budują twoją wrażliwość. Jest bardzo, bardzo często tak, że wpada się w pewien wir pracy, wpada się w wir codzienności i taki koncert wyciąga cię jak po prostu haczyk, rybę, wyciąga cię z wody, stawia cię obok i mówi, patrz, takie rzeczy też się dzieją. I to jest też ważne. Wydaje mi się, że artysta jakikolwiek, czy to jest malarz, tancerz, ktokolwiek, wokalista, musi mieć takie zastrzyki. Po prostu... Żeby złapać pion? Żeby złapać pion, żeby złapać punkt odniesienia. Może nawet bardziej tak, ponieważ bardzo łatwo się zatracić w swojej twórczości i lecieć gdzieś po prostu trochę na oślep, a to cię po prostu stawia i mówi, ej, jest też coś takiego. No to piękne, co mówisz. To teraz zaprezentujemy państwu utwór bardziej rozrywkowy. Nie jeden z tych najbardziej trudnych czy dramatycznych, które pojawiły się na koncercie w twoim wykonaniu, ale utwór, który był złożony z fragmentów listu Ziutka do swojej ukochanej. To jest proszę w ogóle bardzo. Niesamowita historia też. Od piątej rano w oczach wczorajsze mam łzy. Drzemiąc całuję kolano i marzę, że to ty. Zjadłem już 6 kogutków, by stłumić serca żal. Ale nie widzę skutku, mocno mi dojadł ten bal. Wyjąłem fotografię, na której jesteś ty. I stłumić nie potrafię bólu, co w sercu się tli. Łzy duże, słone płyną, kapią na zeszyt mi. Z tęsknoty za dziewczyną, która w tej chwili śpi. Wyjąłem fotografię, na której jesteś ty. Nie potrafię bólu, co w sercu mym tkwi. Na której jesteś ty. I stłumić nie potrafię bólu, co w sercu drży. Wyjąłem fotografię, na której jesteś ty. I stłumić nie potrafię bólu, co w sercu drży. teraz tak sobie myślę, że to jest świetny utwór na to, żeby go jeszcze wypromować. Taki lekki, romantyczny, przedwojenny. Ty tak. się dobrze w takich klimatach w czujesz. W ogóle świetnie. Właśnie żeśmy sobie tutaj poza anteną, drodzy państwo, wspominali, może gdybali o latach dwudziestych, bo wspominali to tak. No to tak trochę, to trochę grubo. Dokładnie, dość grubo. Także no to jest taki klimat genialny, no takiego właśnie wabankowe sytuacje. Piękna aranżacja, kolejny utwór. Kuba, kiedy dzwonią do ciebie różni organizatorzy czy pomysłodawcy koncertów, to dzwonią dlatego, że chcą jakiegoś wokalistę, czy chcą ciebie? No właśnie, jeśli ktoś chce Kuba Jurzyka, to wie trochę, z czym to się je. Często też mam taką sytuację, że nie mogę na przykład wziąć tego koncertu już, no bo mam inny termin. No i wtedy słyszę, to daj mi kogoś takiego jak ty. Ja mówię, ale to znaczy jakiego? Bardzo mnie to cieszy, że właśnie ktoś uważa, że jestem jakiś i będę mu do tego konkretnie koncertu pasował. Czyli czujesz się już taki osadzony w swoim stylu? W moim stylu? Mhm. Zupełnie nie. Ja mam styl praktycznie, jeszcze chyba nie odkryłem mojego stylu. Ja uwielbiam mocne rockowe brzmienia, uwielbiam ciepłe ballady, żeby ludzi dotknąć też delikatnym, ciepłym głosem. Tak patrząc też na twoją płytę, że będzie z sensem i z wartością. No, musi być coś o czymś. Ja właśnie a propos, wróciłbym tak tylko na sekundkę a propos tej wersji edukacyjnej Studia Acanthus. Przez to, co my tam robimy, jak robimy te sytuacje, bardzo często, przede wszystkim skupiamy się na tekście, na interpretacji tego tekstu w odpowiedni sposób. Piosenka musi być o czymś. Ona musi się rozwijać jak książka. Ona musi mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Oczywiście jeszcze powinna mieć jakąś wartość w sobie, żeby oczywiście człowieka dobrym zostawić. Oczywiście, ale ty zrozumiesz inaczej, ja zrozumiem inaczej, ale coś z nich wyciągniemy. Coś dobrego. Takim właśnie utworem jest Być dla kogoś, moim zdaniem, ponieważ ja dostaję do dziś od tych 6 czy 7 lat wiadomości bardzo, bardzo skrajnie od szczęśliwych, dziękuję ci za ten utwór. Urodziło mi się dziecko, tak. Śpiewam mu ten utwór, no ale najgorsze niestety są takie dla mnie dotykające sytuacje, że straciłam na przykład dziecko. Właśnie zapadłam na jakąś ciężką, nieuleczalną chorobę i ten utwór mi pomaga. Niezwykłe. No, to są... O, ja mam tych historii naprawdę. W muzyce powinno chodzić o to, żeby dawała ukojenie. Dawała ukojenie duszy w chwilach zwątpienia, w chwilach radości, w chwilach cierpienia. W każdych. Kuba Jurzyk, ja chciałam się jeszcze zapytać, czy śpiewanie to było tak od dziecka? Tak, może nie twoje? Tak, podobno. Najpierw zacząłem śpiewać, potem zacząłem mówić. No to wszystko jasne. To co? To Być dla kogoś na zapraszam. Zamknięcie tej godziny. I zapraszam bardzo na pięknie. Koncerty. Dziękujemy. Bardzo właśnie, Kuba, gdzie ciebie można usłyszeć? Szybciutko. Gdzie mnie będzie można usłyszeć? Na przykład w Warszawie będę 30 kwietnia w scenie Relax. Zapraszam też na stronę kubajurzyk.pl, gdzie jest reszta koncertów. Mamy trasę przygotowaną. Zapraszam, chodźcie, bo naprawdę na tych koncertach dzieją się super rzeczy. Dzieją się cuda. Ludzie. Dzieją się cuda. Ludzie czują się lepsi, niektórzy uleczamy uzdrowieni. Tam duszę. Uleczacie tam duszę. To teraz tak, lekarz dusz Kuba Jurzyk, bardzo pięknie ci dziękujemy i zostawiamy państwa z utworem Być dla kogoś. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Podoba mi się. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Dziękuję. Stałaś i na czyjejś drodze jesteś nowym Bogiem. I na pewno czyjąś rozproszyłaś ciemność. A to nie takie łatwe być dla kogoś światłem. Jednym i jedynym gdzieś pośrodku zimy. Teraz musisz, mała, unieść jeszcze więcej. Czyjeś strzępy świata musisz wziąć na ręce. Stałaś się dla kogoś szaro-złotą drogą.